ye ena ye pe hwe be e kro bia wo so bia hwe port was ahodo a na wo downtown o je se kro bi na amana da ho obi anfa ho na na ku fa do president de na ba ye o ten kran da bi anso re kwen eni ntro de ni pasisi no se ani pa de ma sisi amote to office no enya office se mo kwatena wo ma wa kra regional minister ma mo juma wo ye so ba hu obi abo ni ni cause obi ni so ye se ya e betu atia no into a shielding the position amana da ho ni se ka ko bo mo ni pa wu ansa na so nya kwan so medical doctors be se 3 or 4 ene ko nya accident ho mo ni awu ye o mo ko ni de do wa gana kwan kwa na so na so ye wo ni pa ar show mo se so mo ye na so o mo ya na na wo ye panimu na wo to na so wan pia and tronko an ye betwa dia chere wo wani be ba won so na 9 ye vuwa montin sa na ekoso wo gana ha Ghana mpanifu obi nya sika na obi adwuma pe nipa no ye adwuma ki 3-4 years ni egu adwuma no enkrofo o mabi adwuma e wo Ghana ha ha employees o magu enkrofo adwuma wo Ghana ha ebro hwe hu ni ye bi adwuma de ma wo ma no magu ni nte na Ghana fo mpanifu ana omo omo sika obi adwuma na pese o ko fa obi foreigner na be heli adwuma na as a manager e de ama no wo fa Ghana ni a obi ku adwuma no nkanka ni de so ko Christofo wo ko no to office no biye bi bible mu obegu adwuma ye nye no kwafo aban cars ye fill gas ama no ofri nkan kwotamale odi kwan so na okoga gawo filling station na okobubi obubi onim se 5 gallons beti beti na ko car so for 15 gallons da obeko bu ye beti na ko no obegu ni na tuagu aton obo be se bu aton to no driver no obekwa ba ni sika nkwa mu se pam oba no ato akonfem daire no dia be manager na ho ties na guka na se na emuno no ofa organize bi ho a na wa yi aban ties na guka na se na ji old one dey wase komote structure e bit mi ko two engine na sika na munton na di old one dey sima maka ewura no kana fu yan honest wa uba uba ni taxi obi ato car ma no no o ye adwuma 3 days a e se car say 3 days oba na dasta gunu kon oboa onu piscassen driver owner mi nti wan na besu so sa na ma we so ti Ghana fo se mo anyan ni amu ye ni mo ani no kro ma we enye ye ne enye ye kina me ka kire mpen amanyofo onko mo ntimi nyo ma we obi ansese nsu ene ne ban Ghana fo ye wudifo me ka kire mo ne so obu ju so obu ju so ma ka kire owura dampare IGP onko wo ntimi nya Ghana wu mo ansese musu ma na ma mo na ntimi police